www.kobieta.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Unijny Trybunał ma wydać opinię, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest legalna. Immunoterapia to nowa metoda leczenia nowotworów. Specjaliści mówią o fenomenalnych wynikach. Nadgorliwość jest gorsza od sabotażu, mówią władze Włoch. O akcji statku organizacji pozarządowej, ale migrantów zgodziły się przyjąć. Prawie 7 godzin trwała rozprawa dotycząca legalności Krajowej Rady Sądownictwa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Pytania kwestionujące niezależność KRS i zgodność z europejskimi standardami wysłał do Luksemburga Sąd Najwyższy. 23 maja zostanie ogłoszona opinia. Sylwia Gregorczyk-Abram, reprezentująca sędziów Sądu Najwyższego w Trybunale, argumentowała, że Krajowa Rada Sądownictwa, która wyłoniła Izbę Dyscyplinarną, jest upolityczniona, bo wybierana przez większość parlamentarną i nie spełnia ona europejskich standardów. Konsekwencją tego jest też to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnym składzie nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w związku z tym nie ma też tego waloru orzeczniczego i nie powinna funkcjonować. Te zarzuty odpierał pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u. Absolutnie to nie przekłada się w żaden sposób na niezawisłość. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. Podczas rozprawy doszło też do sporu, czy sędziowie w Polsce są represjonowani. Jeden z przedstawicieli sędziów przekonywał, że Komitet Obrony Sprawiedliwości przypomina KOR, który chronił robotników przed represjami władzy komunistycznej, a przedstawiciel prokuratora generalnego uznał to porównanie za bulwersujące. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Czyściciele kamienic z Poznania pójdą do więzienia. Sąd okręgowy utrzymał wyrok w sprawie nękania lokatorów i skazał Piotra S. na 2 lata więzienia, a 2 jego kompanów na rok i 10 miesięcy. Poszkodowani na prawomocny wyrok czekali 7 lat. Najważniejsze, że zapadł wyrok, że są winni nękania ludzi. No to traktowanie to było kilka miesięcy. Trudne przeżycie, ciężkie, stresujące. Na zdrowiu. Wykopy, zalewanie mieszkań, zerwanie dachu, straszenie, uwagi robione przez pracowników. Pani tu jeszcze mieszka? To było wręcz zagrożenie zdrowia, nawet życia. Poszkodowani żyli bez wody, prądu i gazu, bo oskarżeni im je odcięli. Wyrok jest prawomocny, ale sprawa trafi jeszcze do Sądu Najwyższego. Immunoterapia powoduje, że organizm sam zwalcza nowotwór. Od stycznia zwiększono liczbę refundacji tych nowych, skutecznych metod leczenia. Ponad 60 leków jest dostępnych w programach lekowych, a jeszcze więcej czeka na refundację, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Nowych terapii jest oczekujących bardzo dużo, być może więcej niż aktualnie mamy. W związku z tym, jeśli przez 5 lat tyle się udało wprowadzić, no to wszystkie te, które dzisiaj są, być może przez 5 lat też będziemy w stanie wprowadzić spokojnie. Immunoterapię to metody leczenia wszystkich nowotworów, mówi profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie. Mamy 6-krotne wydłużenie przeżyć i co więcej, część chorych jest na tyle przewlekle leczonych, że być może możemy powiedzieć, że są wyleczeni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie tylko leczymy chorych z założeniem, to co się nazywa leczeniem paliatywnym, ale również leczeniem, które prowadzi do pełnego wyleczenia chorego, utrwala wyniki leczenia chirurgicznego. Zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o około 20%. To jest fenomenalny wynik w onkologii. Eksperci podkreślają, że immunoterapie wciąż nie są refundowane w nowotworach głowy i szyi, a coraz częściej dotyczą one młodych osób aktywnych zawodowo. Władze Włoch zgodziły się przyjąć 50 migrantów, których wzięto na pokład z pontonu u wybrzeży Libii i przewieziono na wyspę Lampedusa. Statek organizacji pozarządowej Mare Jono został obłożony sekwestrem, a załoga jest przesłuchiwana przez policję. Libijska Straż Przybrzeżna oskarżyła załogę statku o złamanie prawa. Twierdzi, że ponton był w idealnym stanie, a morze spokojne, więc pośpieszna akcja ratunkowa nie była konieczna. Poza tym załoga zlekceważyła obowiązek skontaktowania się ze stroną libijską i wydany przez MSW zakaz wpływania na włoskie wody terytorialne. Statek stał na kotwicy koło portu Lampedusy od rana. Wieczorem szef MSW Matteo Salvini wydał zgodę na przyjęcie migrantów pod warunkiem, że prokuratura wdroży dochodzenie w sprawie akcji ratunkowej. Ci pseudowolontariusze ryzykowali życie 50 migrantów. Zamiast zawieźć ich do najbliższego portu, przywieźli ich do Włoch z powodów politycznych, może finansowych, nie wiem. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie wspierania nielegalnej imigracji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do ponad 300 ofiar śmiertelnych wzrósł tragiczny bilans cyklonu, który kilka dni temu uderzył w Mozambik i Zimbabwe. Miasto Beira jest zniszczone w 90%. Rząd ogłosił stan wyjątkowy i trzydniową żałobę. ONZ poinformowała, że zorganizuje pomoc dla około 600 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Teraz sport, Jan Kałucki. Było blisko gigantycznej sensacji. W rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym siatkarskiej Ligi Mistrzów Tref Gdańsk pokonał na wyjeździe Zenit Kazań po tiebreaku, ale przegrał po złotym secie i odpadł z tych elitarnych rozgrywek. W pierwszych dwóch partiach lepszy był Trefl, który wygrywał 25-23. Trzeciego seta wygrał Zenit, a w czwartym ekipa z Trójmiasta miała cztery piłki meczowe. Niestety więcej zimnej krwi zachowali obrońcy tytułu, którzy wygrali 29-27. W tiebreaku szale zwycięstwa na swoją korzyść przechylili podopieczni Andrzeja Anastaziego. Wygrali 17-15, ale ostatnie słowo należało do drużyny z Kazania. Zenit wygrał 15-12. Mistrzowie Rosji grają dalej, a jutro o awans powalczy PGS Krabełchatów. Mistrzowie Polski zagrają z Zenitem Sankt Petersburg. Przypomnę, że w pierwszym meczu Skra wygrała 3-1. A tymczasem w Plus Lidze zakończyły się pierwsze spotkania ostatniej kolejki fazy zasadniczej. Asse Koresowia Rzeszów wygrała we własnej hali z Czarnymi Radą 3-1, a GKS Katowice przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. Drużyna z Jastrzębia Zdroju kończy więc pierwszą część sezonu na trzecim miejscu, a grający na pozycji atakującego Jakub Bucki cieszy się ze zwycięstwa po ostatniej porażce z Oniko Warszawa. Ostatnio przegraliśmy i chcieliśmy troszkę wrócić na taką lepszą drogę. Ten drugi set, gdzie weszliśmy na podwójną zmianę, ja tam się nie popisałem, zrobiliśmy kilka błędów i może to troszkę Katowice napędziło, że zaczęli dobrze grać w tym trzecim secie, ale no summa summarum jakoś odbudowaliśmy się w kolejnym i cieszymy się, że kończymy rundę zasadniczą zwycięstwem. Zwycięstwo odnieśli też piłkarze ręczni PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe Stal Mielec 39-28. Co ciekawe, to setna wygrana Vive z rzędu w Super Lidze. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze reprezentacji Polski jutro wylecą do Wiednia, gdzie w czwartek zagrają z Austrią o punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Kamil Grosicki wierzy w zwycięstwo, tym bardziej, że biało-czerwoni na wygraną czekają od czerwca, gdy pokonali Japonię na Mistrzostwach Świata w Rosji. Oprócz tych trzech punktów my potrzebujemy zwycięstwa dla takiej pewności siebie, żeby wróciła taka pewność siebie, żeby wróciło ten taki boom na reprezentację, że wszyscy tą reprezentacją znowu będą żyć. Tu nie ma czasu na błędy. My już te błędy popełniliśmy w tej Lidze Narodów i na mistrzostwa, więc teraz gramy eliminację, nowy rozdział, mecz z Austrią i naprawdę trzeba ruszyć bardzo mocno. Mecz z Austrią w czwartek o 20:45, natomiast spotkania Magdy Linet i Igi Świątek w kwalifikacjach do tenisowego turnieju WTA w Miami odbędą się dopiero jutro. Pierwotnie nasze zawodniczki miały wyjść na kort dzisiaj, ale plany pokrzyżowała deszczowa pogoda. Linet zagra z Japonką Nao Hibino, a Świątek z Amerykanką Saszą Vickery. Jutro kibicom zaprezentuje się też Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Włoch Matteo Berrettini. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc dość pogodna, jedynie na Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu, ze śniegiem lub śniegu, lokalnie w całym kraju mgły. Na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Jutro na północy po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam miejscami słabe opady. Rano mgły, na termometrach od 6 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Dla przewoźników i dla pasażerów. Dla słuchaczy Trójki. Wystartują w nich białe skrzydła, długie szyje, sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja. Pierwsza i właśnie jedyna. W czwartek. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. El muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś istne fantasmagorie. Marek Kwiatkowski i Władysław Komendarek. Zapraszam. Mam nadzieję, że poprą Państwo tezę, iż w sztuce komponowania proces twórczy jest wyzwaniem szczególnym, bo muzyka i przyzwyczajenia narzucają artystom określone rygory. Lecz obok ścisłych reguł istnieje element nie do końca przewidywalny – metafizyka. W przypadku słuchaczy rangę ich doznaniom nadaje indywidualne muzyczne obycie. Doświadczenia wyniesione z wtorkowych prezentacji uczestnikom naszych projekcji w półmroku ułatwiają formowanie ocen bardziej obiektywnych, ale i te nie są przecież pozbawione emocjonalności. Repertuar przedstawiany w audycjach Studio El Muzyki bywa czasem niełatwy w odbiorze. Warto dopowiedzieć właśnie teraz, że sztuka pozbawiona kontrowersji nierzadko traci swą siłę oddziaływania i twórczy, inspirujący kontekst. W tle ciągle jeszcze utwór Wieczór, otwierający płytę Marka Kwiatkowskiego Wszystkie kolory snu. Realizując quasi-słuchowiskowe pomysły, autor nagrywa dźwiękowe scenki, wkomponowując je w muzyczne osnowy. Jeszcze jeden senny epizod. Niepokój. Thank you. dyskretny wybór z albumu Wszystkie kolory snu, Niepokój. Najnowsza płyta Marka Kwiatkowskiego, zatytułowana Koniugator Hardena, przenosi nas w krąg odwzorowań wątków zaczerpniętych od Stanisława Lema. Utrzymana w podobnej konwencji wcześniejsza płyta Sygnał z Kondora była inspirowana powieścią Niezwyciężony. W studiu El Muzyki nagrania Sygnału miały premierę w sierpniu 2016 roku. Właśnie wydany Koniugator Hardena jest muzyczną ilustracją opowiadania Przyjaciel. Fantazje Stanisława Lema, a także jego eseje i filozoficzne rozprawy stanowią przebogate źródło doznań, zwłaszcza dla el-muzyków na stałe utopionych w tematach zahaczających o nowelistykę science fiction. Tajemniczy Przyjaciel i Marek Kwiatkowski. Kompozytor ilustrujący budowę tajemniczego Koniugatora Hardena podpowiada, że szczególnych wybranych nagrań warto słuchać po zapoznaniu się z literackim oryginałem lub w trakcie czytania. Wówczas nie ma problemu ze zrozumieniem poszczególnych tytułów i intencji Stanisława Lema. Zechcą Państwo posłuchać Miski Żelatyny. Czyżby koniugator miał udawać bladawca? zaciekawiająca i rozbudzająca chęć przeczytania opowiadania Lema Przyjaciel, nowa płyta Koniugator Hardena pochodzi z końca ubiegłego roku. Marek Kwiatkowski, syntezatory, Maciej Krystkowiak, gitarę. I co ważne, zabawy polegające na pozyskiwaniu nietypowych dźwięków i adekwatnym operowaniu samplami. Adagio opus 8 z tej samej płyty. W studiu L Muzyki istne fantasmagorie. Obraz tej części audycji udostępniającej nagrania Marka Kwiatkowskiego dopełni teraz chyba najciekawsza sekwencja Koniugatora Hardena. Tytuł Szum F 43017, w którym proponuję Państwu 5-minutowe zanurzenia. Transformator F43017 mieści się w gmachu Zjednoczonych Przedsiębiorstw Elektronowych na placu Wilsona. Ożywiające wejrzenie w niepokojące opowiadanie science fiction umożliwił nam miłośnik prozy Stanisława Lema, Marek Kwiatkowski, kompozytor, założyciel konkurencyjnego internetowego radia L-Stacji. W poszukiwaniu następnych istnych fantasmagorii udamy się w stronę deklarowanych przez rodzimego kosmitę wyselekcjonowanych przez niego ziemskich konfliktów. Brzmienia świetnego 10-minutowego nagrania Władysława Komendarka są oczywiste, natomiast znaczenie pozostaje ukryte do chwili ujawnienia pacyfistycznego tytułu i daty nagrania. Rok 1987, a tytuł Kanonierka. Na płycie z 2014 roku I Am an Alien utwór Kanonierka poprzedza 25-minutowa suita Otwarta Galaktyka, zagrana i nagrana 22 lata temu, także współcześnie zremasterowana. Trzymam ją w rezerwie studia. A przed Państwem niespodzianki, aktualne premiery. Tytuł Morfogenetyczne pole. Władysław Komendarek proponuje nastrój w stylistyce melancholijnej mobilizacji. Yeah. Do północy kolejne fantasmagorie. Wybrane z najnowszej płyty Komendarka, Wolne sądy. Przez 3,5 minuty będą Państwo świadkami kompozytorskiej transdukcji. Władysław Komendarek należy do wąskiego grona muzyków, którzy spontanicznie posiedli sztukę improwizacji, a w oryginalności i swobodzie wykonawstwa demonstrują najwyższy poziom. Jak mi się wydaje, nikt nawet nie próbuje konkurować z mistrzem, kosmitą z Sochaczewa. Z jego twórczości czerpiemy najwięcej, będąc sympatykami wielkiego talentu. Kolekcjonerzy nagrań Komendarka to dawcy ruchu i miary. Tak opisuje ich sam kompozytor. Dziś do północy. Dziękuję Państwu. Yeah.